مشتالبانیو کتابونو سره مینا لرو د په قران له درسونو سره مینا لرو مشتالبانیو کتابونو سره مینا لرو د په قران له درسونو سره مینا لرو تلوج تجي نهر قوز بفروالي وني تلوج تجي نهر قوز بفروالي وني ددين فلال كدل دال نسر من الارو مرتالي بانيو كتاب نسر من الارو د دین پلار کل دانو سر من لرو مرتالی بانو کتابونو سر من لرو زکا بگالو دا غستن زی تکلیپو نا پوزان زکا بگالو دا غستن زی تکلیپو نا پزان جام دا کوسر او جنتنو سر من لرو دا پا قرآن لدر سنو سر من لرو مرتالبانیو کتابونو سر من لرو جام د کوثر او جنتونو سره مینا لرو د توري شرنګ ته می ګډا کړې فرشتي پزمکا د توري شرنګ ته می ګډا کړې فرشتي پمینا د شپلو حرو دي دننو سره مینا لرو مشتالی بانیو کتابونو سر مینا لرو جانم تلی جنن پڑلو اشغال گرز و کنا جانم تلی جنن پڑلو اشغال گرز و کنا دفی دایانو دبردنو سر مینا لرو جام د کوثر او جنتونو سر مینا لرو د فدایانو د بریدونو سر مینا لرو مشتالی پایو کتابونو سر مینا لرو مرز شندلی چی پهر ربد خپل سرونا مژ شندلی چې په هر رباد خپل سرونه د شهادت د مرګونو سره مینا لرو د ښکلو حرو دیدنونو سره مینا لرو مشتالی پانیو کتابونو سره مینا لرو د فضلت دستار کشدو با مدنی گلونا د فضلت دستار کشدو با مدنی گلونا چی د پگڑی د کجولونو سر مینا لرو د شهادت د مرگونو سر مینا لرو چی د پگڑی د کجولونو سر مینا لرو مرتالی بانو کتابونو سر مینا لرو دا تور زلفان چی نن زنگی پر اوجو د سحر دا تور زلفان چی نن زنگی پر اوجو د سحر د داسې ښکلو له یادونو سره مینه لرو د دین په لار کې له دالونو سره مینه لرو د داسې ښکلو له یادونو سره مینه لرو مشتالی بانو کتابونو سر مینا لرو جاندن کو سر و جنتونو سر مینا لرو دفیدائیانو دبریدونو سر مینا لرو د شهادت د مرګونو سره مینه لرو د په قرآن له درسونو سره مینه لرو.